بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد tunaendelea biidhnillahi subhanahu wa ta'ala na darasa zetu za risala hii katika akhlaq. Katika darasa ya jana tulianza kusoma kipengele kipya ambacho vile vile ni khuluqun adhimun min jumlati akhlaqil anbiya'i alayhim salam, ni tabia hii kubwa, tabia nzuri miongoni mwa tabia za manabii alayhimu salam. Kipengele hichi ni rahmatuhum alayhimu salam bil mad'uwin, ni rahma yao hawa manabii alayhimu salam bil mad'uwin, kwa wenye kulinganiwa, wale watu wanaowalingania na kuwaita katika da'wa, basi walikuwa ni watu muhimu sana kwa manabii, na manabii walionyesha huruma yao na upole kwao ili watu wale waweze kusikiliza da'wa waongoke. Matarajio ya manabii yalikuwa ni kuwaongoza watu wale, na ndio maana wamekuwa wapole sana kwao. Tukaona mifano ya hilo kuanzia kwa Nabiullahi Nuh alayhi salam alivyokuwa kwa walinganizi, kwa wenye kulinganiwa, kadhalika Ibrahimu alayhi salam naye alivyokuwa na lugha zake mbele ya wale ambao anawalingania, na ilionekana wazi wazi shafaka wa rahma ilionekana kwa Ibrahimu wazi wazi, ule upole na huruma kwa watu wenye kulinganiwa, hasa pale alipopata habari kupitia malaika waliomtembelea kwamba malaika wale wanaelekea kwenye kaumu ya Lut kwa ajili ya kuiangamiza kaumu ile. Ulimpata huruma Nabiullah Ibrahim alayhi salam, na akafungua mjadala baina yake na wale malaika, akiona kwamba labda wapewe muda watu wale wasiangamizwe, waendelee kulinganiwa. Ukatokea mjadala mrefu pale baina ya Ibrahim pamoja na malaika, na hili tukaliona lilivyoelezwa na Qur'an. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Allah anamuelezea alikuwa mpole sana, kawahurumia watu wazi kabisa. Baada ya mfano huo ukaja mfano wa Hudun alayhi salam, na watu wake walimtusi kwa kumwona mpumbavu, wakamfanyia istihza. Shekhe anasema watahakamu bihi, wakamfanyia istihzai kubwa sana, na yeye ni mtume wa Allah. Lakini angalia majawabu yake, yalikuwa ni majawabu ya huruma pamoja na kejeli anayofanyiwa. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safaha. Tizama maneno haya, wale wakuu katika watu wake, watu wa Hud, wakasema maneno haya mabaya, makafiri katika watu wa katika kaumu Ad, haika sisi tunakuona wewe katika upumbavu, tutakuona mjinga tu. Wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, na sisi tunadhani wewe ni katika waongo tu, mwongo wewe. Maneno makali kabisa kutoka kwa wafuasi, au tuseme kutoka kwa watu unaowalingania. Hebu tizama haya maneno, uambiwe wewe leo na wanafunzi wako, uambiwe na watu unaowalingania da'wa, wanakuambia maneno haya. kwamba inna lanaraka fi safahatin. Hebu yajadili haya maneno, sisi tunakuona wewe katika upumbavu tu. Wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, na sisi tunaona wewe ni mwongo. Jifikirie maneno haya, twaambiwa mimi na wewe, wanatuambia watu tunaowalingania. Sijui majibu yetu yatakuwaje hapa. Bila ya shaka watapokea majibu makali, utawananga kulikweli. Wapumbavu wenyewe, nyie ndio wajinga kabisa, nyinyi na familia zenu. Maneno yatakutoka hapo ya kuwatusi pengine. Lakini angalia Nabiullahi Hud alivyowajibu makafiri hawa. Qala ya qaumi laysa bi safahatun, akasema enyi kaumu yangu, sina mimi upumbavu wowote, mimi si mpumbavu. Walakinni rasulun min rabbil alamin, lakini mimi ni mtume kutoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Uballighukum risalati rabbi, ndio kazi yangu hiyo, nawafikishia nyinyi ujumbe wa Mola wangu, nimetumwa kuleta ujumbe kwenu. Wa ana lakum nasihun amin, na mimi kwenu nyinyi ni mwenye kunasihi mwaminifu, sina jingine. Majibu ya hikma, majibu ya kuonyesha rahma na upole kwa wale watu ambao unawalingania, pamoja na ujeuri waliokufanyia. Sasa tuliishia hapa. Sheikh anaendelea nasema, baada ya Nabiullahi Hud alayhi salam kuyasema hayo, hayakuwa ni hayo tu, aliendelea kuwalingania hawa watu pamoja na ujeuri wao. Yaqulu Sheikh, thumma basharahum inhum ata'uuh bil khair, thumma basharahum inhum ata'uuhu bil khair. Kisha akawabashiria wao, yani Nuhun alayhi salam akawabashiria jamaa zake, inhum ata'uuh, ikiwa wao watamtii yeye katika yale anayowalingania, bil khair, basi aliwabashiria wao kwa kheri, kwa maana aliwapa bishara ya kheri watu wake ikiwa wao watamtii. Thumma basharahum inhum ata'uhu bil khair, na kisha akawabashiria wao ikiwa wao watamtii yeye kwa kheri, kwa kuwaambia, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, enyi kaumu yangu, muombeni msamaha Mola wenu mlezi na kisha mtubie kwake. Yursili samaa alaikum midrara, ataiachilia mvua. Assamaa ina maana ya almatar. Yursili samaa alaikum midrara, ataiachilia mvua juu yenu tele kwa tele, kwa maana mvua itakuwa ni nyingi. Wayazidikum quwwatan ila quwwatikum, na atawazidishieni nguvu juu ya nguvu zenu mlizokuwa nazo. Wayazidikum quwwatan ila quwwatikum, katika neema mtazopata, na atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu zenu mlizokuwa nazo. Wala tatawallaw mujrimin, na wala msikengeuke kuwa waovu. Wala tatawallaw mujrimin, na wala msikengeuke kuwa waovu. Shekhi anauliza hapa, anasema fa ayu shafaqatin, je, ni huruma gani hii? Fa ayu shafaqatin, ni huruma gani hii? Wa ayu rahmatin, na ni rahma gani hii? Karahmati al-anbiya'i biakwamihim, kama vile rahma hii ya manabii kwa jamaa zao. Fa ayu shafaqatin, huruma gani hii? Wa ayu rahmatin, na kuna rahma gani? Karahmati al-anbiya'i alayhimu salam biakwamihim, kama ilivyo rahma ya manabii alayhimu salam biakwamihim, kwa watu wao. Hebu tuambieni, mmewahi kusikia au kuona huruma na upole kama huu? Mshawahi kuona mtu akejeliwa, anachezwa shere, anatusiwa, lakini bado anazungumza maneno ya upole na rahma. Hakadha al-anbiya, hivi ndivyo walivyokuwa manabii mbele ya watu wanaowalingania. Fa ayu shafaqatin wa ayu rahmatin ka rahmati al-anbiya'i alayhimu salamu bi aqwamihim. Jawabu nalo wewe. Kisha anasema Sheikh hapa, Salihun alayhi salam, na Nabiyullah Salih, Mtume Salih kama tulivyosoma huko nyuma, alitumwa kwa Thamud, kaumu ya Thamud, alipelekwa kwao Nabiyullah Salih, na hawa waliletwa baada ya kuangamizwa kaumu ya Ad ambao walikuwa ni wafuasi wa Nabiyullah Hud. Thamud walikuja baada ya Ad, Adi wakiwa ni wafuasi wa Hud na Thamud wakiwa ni wafuasi wa Nabiyullah Salih. Sasa Sheikh anasema Salihun alayhi salam, na huyu Salih alayhi salam, salaka maslaka ikhwanihi, alipita mapito ya ndugu zake, al-anbiya'i alayhimu salam, manabii alayhimu salam, ndiyo ndugu zake. Salihun alayhi salam na Mtume Salih alayhi salam, salaka maslaka ikhwanihi al-anbiya'i alayhimu salam, alipita mapito ya ndugu zake manabii alayhimu salam. Fakhataba qauma, akawakhutubia watu wake, kwa maana akawazungumzisha watu wake, qaumahu wa hum Thamud, hawa watu wake walikuwa ni Thamud. Wahadharahum maghabbata al-ma'siyah, al-maghabba ay aqiba, wahadharahum maghabbata al-ma'siyah, na akawatahadharisha wao na mwisho mbaya wa madhambi. Wahadharahum maghabbata al-ma'siyah, na akawatahadharisha wao na mwisho mbaya wa madhambi. Nabiyullah Salih alayhi salam. Haya yameelezwa kwa kiasi fulani katika suratul A'raf, namna Mtume Salih alivyoishi na wale aliokuwa akiwalingania. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. أنا وكمبوش وتواك يا كوانبيا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. نكمبكيني نيني بيندي ألب ويالييني الله كواني واتو وني كفواتيا بعد يكونوك وتو عاد. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. Nakumbukeni pindi alipokujalieni nyinyi ni wenye kufuatia baada ya kuangamizwa watu wa Ad. Min ba'di Ad, e min ba'di halaki qaumi Ad, baada ya kuangamia watu wa Ad. Wabawwa'akum fil ard, si hilo tu, bali na akakuimarisheni katika ardhi. Aliwaleta baada ya kuangamiza watu wa Ad, akawaleta nyinyi Thamud. Wabawwa'akum fil ard, na akawaimarisheni katika ardhi, akawabwaga ardhini hali ya kuwa amewaimarisha. Kisha Allah anasema tattakhidhuna min suhuliha qusura, mnajenga katika nyanda za tambarare za ardhi hiyo majumba makubwa makubwa. Qusuran, tattakhidhuna min suhuliha qusura, mnajenga katika nyanda tambarare za ardhi hiyo majumba makubwa makubwa. Watanhituna aljibala buyuta, na mnaichoronga milima kuwa ni nyumba. Walipewa kuwa hawa, walipewa nguvu kwelikweli, walikuwa wanaigeuza milima kuwa nyumba, wanachoronga katika jibali wakitoa ghuraf, wanatoa vyumba vya kulala, varanda za kukaa. Filjibal, katika milima, kwa kutumia tu mikono yao. Ni watu walineemeshwa kwa nguvu. Allah anasema watanhituna aljibala buyuta, na mnachoronga majabali kuwa majumba. Neema walipewa hii, kwa maana walipewa ardhi tambarare iliyonyooka kwa ajili ya kujenga. Kadhalika walipewa uwezo, wenye kupenda kujenga juu, basi walikuwa wakenda wakichoronga milima. Fadhkuru ala Allahi wala ta'thau fil ardi mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia, fadhkuru ala Allah, basi zikumbukeni neema za Allah. Ala ni ni'am, zikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, na wala msisambaye katika ardhi hali ya kuwa ni wafisidifu. Na wengine wanasema, na wala msibomoe ardhini kwa kufanya ufisadi. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, na wala msisambaye, ay la tasiru fil ard, na wala msisambaye katika ardhi hali ya kuwa ni wafisidifu. Huyo ni Nabiyullahi Salih alayhi salam, lugha zake na watu waliokuwa wakiwalingania. Pamoja na lugha hii, fa'anadu wa a'radu, wakafanya inadi, wakafanya ukaidi na wakapuuza. Fa'anadu, na wakafanya ukaidi. Wa a'radu, na wakalipa nyongo lile jambo la da'wa ya Salih, hawakumpatiliza wala kumsikiza. Sheikh anasema, wa ma'a dhalika lamma ra'a i'radahum, na pamoja na hilo, pindi alipouona upuuziaji wao, akaona hawa jamaa hawajali, mimi ninawalingania, wao hawana habari, bado wanaendelea na maovu yao na maasi yao, hawanisikilizi. Alipoona mtume wa Allah kwa watu wake upuuziaji wao, tawalla anhum, alijitenga na wao. Basi akaona sasa hawa watu hawawezekani tena. Lakini angalia maneno anayozungumza, kuambia wale aliowatenga. Waqal, na akasema, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Maana ya upole kabisa huko amewaacha. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi, enyi kaumu yangu, kwa hakika hasa nimesha kufikishieni nyinyi ujumbe wa Mola wangu. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi, enyi kaumu yangu, nimesha kufikishieni nyinyi ujumbe wa Mola wangu. Wa nasahtu lakum, na nimewapa nasaha nyinyi. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, lakini nyinyi hamwapendi wenye kunasihi. Anawaambia jamaa zake, hampendi watu wenye kuwanasihi. Fashahidu, ushahidi hapa, anna al-anbiyaa alayhim salam kanu arhama an-nasi biaqwamihim. Ushahidi hapa ni kwamba hakika manabii alayhim salam walikuwa ni wenye huruma zaidi katika watu kwa watu wao, kwa sababu lengo lao lilikuwa ni da'wa ifahamike kwao. Sasa wakatanguliza upole na huruma kwenye da'wa, rajaa hidayatihim, kwa ajili ya kutarajia kuongoka hao watu. Ndugu zangu wanafunzi, al-akhwatu al-muslimat, na sisi pia twasoma dini hii, twajifunza da'wa ya manabii, na baadhi yetu wameshapata kiwango fulani, wanaweza na wao wakawafundisha wenzao hichi na kile, wanaweza wakalingania wenzao. Na wale ambao baada hawajafikia kiwango hicho, wapo katika safari hiyo vile vile. Matarajio yetu ni kwamba wafikie huko. Sasa tunaposoma, mbele yetu pana da'wa, pana kulingania. Wako watu ambao wanahitaji kulinganiwa katika jamii zetu, ima moja ni watu wa mbali au watu wa karibu, kwa maana watu katika familia zetu na koo zetu. Watakiwa ujifunze utaratibu huu wa manabii kwenye da'wa, uwe na rahma, uwe na huruma na upole kwa ambao unawalingania, na subira yako iwe kubwa, kwa sababu tunatarajia kupata maudhi na kejeli nyingi sana kutoka kwa watu ambao utawalingania. Hii ni kwa sababu ya ujinga wao, bado hawajafahamu haq. An-nasu a'da lima jahilu, watu siku zote ni maadui wa kile ambacho hawakijui. Sasa tunatarajia ufedhuli na kukatishwa tamaa, kufanyiwa ujeuri, lakini ukisimamia makamu ya dai lazima uwe na rahma. Hasira za kupitiliza katika da'wa, mambo ya kususa, ikawa dai una gubu, mtu wa kununa, ukiudhiwa na unayemlingania au mwanafunzi wako, basi humsemi tena eh? Kama ni da'wa humlingani tena, la. Tabia hizi si tabia za duati, lazima ujitakase na tabia hizo. Yani wewe uwe ni mtu wa mwisho kabisa ukasirika, kiasi ambacho yule unayemkasirikia pia eh, akikaa peke yake anakiri kwamba wewe umemvumilia sana, na wale wenye kukuzunguka wanaokuona wanakiri kwamba sasa huyu bwana amefikia kiwango cha inadi, lakini alivumiliwa sana, amenasihiwa sana, kaelezwa sana, sio mara moja wala mara mbili, kaelezwa kwa mdomo, kaelezwa kwa maandishi, ameitwa kwenye vikao, akanasihiwa. Sasa hata akichukuliwa hatua, labda watu wakamkata kwa sababu ya maovu yake na shari yake, utakuwa una hujja inda Allah wa inda nnas, una hujja wewe mbele ya Allah na kwa watu ambao wanakuona. Maal asaf, kuna watu wengi wamejivesha vazi la da'wa kwamba wao ni walinganizi, watu wa islahi, lakini wao wanaharibu zaidi kuliko kutengeneza. Watu wa hasira, mtu wamuona anafanya da'wa kwa chuki kabisa, waona kabisa huyu lengo lake si watu wafahamu, labda lengo lake yajulikane, kwa maana yeye yumo. Kwa sababu wakati mwingine mtu anakiuka zile hatua za kuwalingania watu, umesikia jambo ovu kwa mwenzio au umeliona, pana hatua. Hatua ya kwanza ni an-nushu wal bayan, ni nasaha na kumbainishia billati ya ahsan, kwa upole kabisa, kuna hili, kuna hili, Allah amesema hivi, Mtume alayhi salam kasema hivi, tujitahidi mara wa marataini wa thalatha, kisha ndio uchukue mawakifu juu yake. Lakini kwa kusikia tu jambo kwa mwenzako tayari ushachukua mawakifu, kama ni rududi ushafanya, ushapana member, ushasema, umeshamaliza maneno. La wa alfu la, utaratibu huo unafanya tamfir, huo utaratibu unawakimbiza watu katika da'wa na uwavuti watu. Sasa jifunze kwa mashehe zako wanavyofanya subira kwa watu kwa muda mrefu, wakifanya vikao mbalimbali vya nasaha eh, watu wanatuma mabarua, watu wanaandikiana, mtu anabembelezwa, anaelezwa. Ukisikia mtu anafanyiwa raddi sasa au anakatwa, ujue ni mchakato huo umepita eh, pana mambo mengi yamefanyika hapo ndani, sio kukurupuka tu, kukurupuka tu, msiende kule tena, msikanyage huko. Kafanya nini? Mmemnasihi, umebainisha hujja. Hizo ni da'wa za makhawarij. Sasa ahlu sunna sisi masalafi hatuna da'wa za makhawarij, wazee wa kukurupuka wale. Lipua pale, fanya kadha, mkate yule. La, hayo mambo kama yatakuwepo, basi ni baada ya hatua muhimu za kupitia hii milango hii. Sisi wanafunzi na nyinyi ambao mmeitwa walimu, mwatakiwa muisome sana, muipitie, halafu mujipambe nayo milango hii.